رور وجنی چی خزای واخلم دا خزی دا پار مسلمان وجنی پا جواندونی تینا مطیز بودی که اونشی نو مڑی کی دا مال دا پار رور رور وجنی اچی بیا مڑی کی نو طور تومت پا بل لگی زما رور چاو جل لے نو چاو جل لے خوتاو وجه کنا نو بیای پا بل را واری پا بل باندیو تا پی نیکان پا بدنام کی دا دا یهودو خویدی صفت تے یهودو کی دا غا پختانو کرا غلن یاد کہے چی مو وجل اتا سویتان ابی ہم اختلاف کرو پا کی چی دا چا در اوی لری کولو تا تیر وولو تا ادر اول حدودا مستطعتم ادارعتم تفاعل دا غینا تدارعتم تا دال و دال داد کی مدغم شو مدغم ساکینی فج طلبت وصل غمزت الوصل ابتدا پا ساکین نکی غمزت الوصل دا غی غمزت الوصل چی ضرورتی نوی با چی ضرورت نو نگور دیگی ابتدا کی ثابت و پا در کی ساکی تی مطلب امدا دی ضرورت تے غدے بھئی چی ضرورت نو کلمہ دا بل سر یو لیزے کی گی نو لیدے کرم یا زکنہ دا خدای خدمتگارو ان احتیج الیہ نفعا و ان استغنی عنو پیغمبر السلام دا نیک سری صفت مدا جی کر گئے کدے تا ضرورت پیشن دے فیدر سی او کدے تا ضرورت نو نو دا رنوب نشان دے دا شان تا حمزت اللہ صلی اللہ خدای خدمتگار دے وی کستا سونا نکی دا نو زبادہ سر پیٹھا و چت کم و کتا سونا کی دا او بر سر سمرات لینو ما مستلے کوئی دا اللہ پلوی او بر سر جوڑا خو کرنے نو امزاد من زلیری فی اداراتم شو تداراتم نا اداراتم تفاول کی مشارکت تے نو دا یو بل بددان نتے رو یو بل بمان دیکھ رہے چتا دی بل سڑی بکڑی بل بمان دیکھ رہے دی بل بکڑی لازم مانا اصدا اختلاف تم اختلاف ہمو چھے زیم ماں نہ دیکھ بولوی ماں نہ دیکھ رہے اختلاف رہا کرنے چھے چاہنا تاں دیکھ رہا ہم چاہ کر لے اختلاف ہمو کو دیو بن لبا رہو اللہ ترگندہ ان کے دائے چھے تاسو پر ساتا وہی لیو منگا ادریبو ہوئی بازیا وہ اتاسو دے پسنہ سوان دی دو وہاں جو اندیش خبری اکڑے بیا مرسو ادریبو ہوئی بازیا ہو ہا اضریبو وہ نیتا وہ ایتا سرے میں باز یا پتن حصہ دے غوا باندی وہ ضمیر وہی نفس تا دے اور ہا ضمیر بقرہ تا دے نفس مونس تے کنا نغت سنگ ضمیر ذکر ضمیر راجع کائی وہی نا آ مونس سیمائی دی آگے تدا جا کے راجع کی دے رشی نہ مذکر ضمیر ہوں نہ تو بقرا تم تم بقرا تم کر مونس حاجی جی دے سیمائی دیا گاؤں پا سمانا بانی چه تا فرق را واری پا مین دا جنس او دا واحد گی بقارتون یو دنگر بقارون دیر دنگر کلمتون یو تکی کلمون دیر تکی تمرتون یو چوارا تمرون نو دیر چواری نداخو اگه تا دا تانیس نده یوادی بلکه دا تا فارق پا مین دا واحدت او پا مین دا جمعی دا جنس کی دا آتا نو بقارتون کیوں آتا اغیتم پکارو چی بیاری شو ازریبوه ببعضی نو کلم مربوط را گلے یا ازریبوها ببعضی آوائی دا نفس پا دنی حصہ دی نفس بانی نو بیابو مکلم مربوطو نو اختلاف را استی ویست دا دست پارا ام دا دید پارا گلے چی تفنن فی الکلام را شی یو زکی یو شنز بی زکر که بلی زکی برشنز زکر کی اوس دا غیت را جائے کئی تا یو غواتا او بل میت تا مقتول تا او یو جملہ کی را غلی پا یو مقام را غلی انتشار پا زمائرو کی دلیل پی نشتا دے نو دسی والنا او اتاسو دا نفس دا مرے از ریبو پا تاویل دا نفس بانی نفس دا رجل بانی او پا تاویل دا مقتول بانی بے بازی آپا بازی حصہ دے نفس دی دا لاست دی خیط لرا پریده یه دوم رو گی خونه و ارکانه چا مر کرده پایخ پی لرا پریده یه چا و جلی اغبه بول معنی سعی کی خوبه ما چه دیر واغلی کلی جمهوریت پسندو جمهورو دغلی کلی دا دغ جمهورو پس ازای جو وای خود دلیل نیشته دی کذالک نخل کو کذالک روحی اللہ و موتا جونده سو اغالوی در شانتا جوندی بکی اللہ منو بیا دوی مواقعی را لکنه یو دلی مخی ذکر که مری جوانده که دلتی ذکر که مری جوانده که مالک یوم الدین کذالک یحیی اللہ الموتا امدغشان جندی بکی اللہ طول مر بیا دائی جندی کبیا با جندی کی اور دلتا کی چی دا دری مرگون را لہ دری جندون برا شی رسو بل را شی دری دا قانونی نرے دا عارضی دے وقتی دے اور قانونی چی دے راغ دری دی دو دی مرگون را دو دی جندون را دری ندی کذالک یحیی اللہ الموتا اللہ جندی کی او خیتا استا نخیر قدرت پل خواهی چه اخیار شای یوری کم یوحی اللہ ماوی تفسیر کی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دا اللہ الوحیت گورا چه مرد جوندی کئی جوندی مرد دا قدرت تی دا اللہ دا صفت دان که که دا عظمت درکی دلوی دا اللہ که دا چه زردی مضبوط شی و زردی سمشی نو بیا میان که زورونا که رتن نکی تا سوی دا سمیگی دا سی خلق دا سمیگی بیام صف شدون استاسو پس دا دینا دا ایبونه میدره دا مشاران اول نصام نشو او گوه دا منگه دا مشاران اسپکه بی خدا که منگه اومدلو خزت تاو دیره دلو نزرون نورم صفو نو دیل که دا گتو کل هجارا بلکه دا غینه اون لیازه صف پس خوالی که او اشد قصو بر اشد قصو قصو یقینن نگتو نا زنیا غدی روانی چی دا غینا روانی و با ازنی دیا چرغلی چوی فیخ رجو منو الما نوزی چنو با ازنی دی چرغلی دیاری دا اللہ نا رغلی نا وی که قرآن لو نزدلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدیا ٹوٹی ٹوٹی بشی اگر تا فلما تجلا ربو للجبل جعله دکان غر خسخس کرو دیاری نا خسخس شو نو گٹی دی چاگا دا اللہ دیاری نا غڑی گٹی دا اللہ دیاری نا چوی گٹی دی چاگا دا اللہ دیاری نا بوتی نبائی گی نو ساسو دلونی که نرمی پیداش نو چاوت ندارم شا پسوال پکی تراغی یهودو تو زورن دا یکینا شا چر غڑی دیاری دا اللہ نا مستاز گٹی والی وی زر پیتل تامبا وصفنا دا پاور که که دا نو دا پستیگی او بکیگی او پستیگی نرمیگی گتا پاور که دا پستیگی نرمیگی نا ای با پا دقا حال رنگ بای تور شی سپین بشی ایرکیگی ام نا اپستیگی ام نا اوور سر بزم را شی دا با لاری لاری شی او با کیومات بشی بیا پلاس که فزور کام میده کیگی پا غرگی میده کام میده کیگی با خود نرمی گینه چی دا دی نرمشی دا که دا وصپنی یا دا پیتولو تانبیغانی مثالی رو دا دیزه که لگتی دی چی پستی گینا دا لوی بیانون باندی ستاسو ظلم داسی ندی اللہ نا خبره دا آتنا چی تاسو کوای اگر دا زرو زنگ چی راولی بیدینی بدا مالی افتت ما اون زورو نزکر که تاسو سم نسوله دا گتو نزیاد سخت مسلمانانو توی سم بشی مکیم ویلی دی کنا لا یومنون صلاحون علیهم اندرتا هم املم تنظرهم لا یومنون دلتی مارا ذکر کلا ایتاسو تمو کوئی دی من راو دادو چی دو بستاسو خبرو منی نراوری یقینن سی اوڑل دادونا چی وای ورد کرام دالا واوری تورات شریف واوری دا علیمانو دخلی دی موسیٰ علیہ السلام دخلینا بیای بدلی اڑی پستاغی دا مطلب نی پس داغی نه چی پوی دلی پی حال لای چی دو پویی که چی دا تحریف کام ده پا خپل پویی که چی ده مطلب دانه ده پیغمبر راگه وی رسول العرب خاص سا ده خاص عربو تا ده دروغوی شروع کن تحریف شروع کن یا اللہ کلام واری اللہ کلام ده اللہ نچاو ره دلیو موسیٰ علیہ السلام جبریل علیہ السلام واری دلی رسول علیہ السلام ده معراج پشو باندی واری دلیو نو منگا تاسو دا اللہ نا دا اللہ کلام اوری دلی او یسمع کلام اللہ سورہ توبہ کی وی ان احد من المشرکین استجارکا فاجر ہو حتی یسمع کلام اللہ او سوی کافر اجازہ وائی دار اسلام تا درت لو امان بارکا دا دیر پار چا دا اللہ کلام واوری اللہ کلام دا اللہ نوری دیکھی نا کلام واوری مانا دا مسلمان دا خلان دا اللہ کلام واوری مسلمان چی وی دا کلام دا اللہ وی دا ٹک دا چه حرکت دا جبه صوت و سرا دا دا بنده کرده او چه چویلی کی گی نو دا کلام دا اللہ ده یسما کلام اللہ نو بیرداره چه دا کلام دا اللہ نده کلام نفسی کلام دا اللہ ده آغا چه دا دی پشا مانی ده کلام دا اللہ ده او دا موچی او دا کلام نفسی ده کلام دا اللہ نده حادث ده نو بیا چه قرآن وی فقرهو ما تیسر من القرآن قرآن لولای مزکی لولا فقرهو ما تیسر من القرآن فرض دی نو فرض چه منگا کموی آغا قرآن را نگر نو قرآن اونوی لشو نو مزکی او نشو مز او نشو نو طول مر بلماز او گردی دا طول مر قرآن او لس دیمانی چر تراغی نو کفر دیمان فرق پا منزبان دی رجی کفر دی اسلام دا کلام اللہ چی منکم ویو دا کلام دا اللہ دے دا کلام واوی دا جبین دا مسلمان دا کلام چی بے وارد دا موسیٰ علیہ السلام دا غد شاگردانو دا قرآن وارد دا پیغمبر علیہ السلام دا جبین دا واوری او بیا بکی تحریف شروع کی اپوی کی چیز دے مطلب دانے دے یو قسم پکی محرفین دی دمر زگرور دمر باداران چه دا اللہ کلام بانی لاس پاکی خپل ناول لا سنا او دا اللہ کلام مطلب بدلی تحریف پکی تا کئی نستا تخیال لے دو بستا خبری تغوک کی دی او بودو ربکم عبادتو کردن ابستا سور دا عبادت معنی بدل کلا سمان عبادت مذکو روجکو حجکو خیرات یا اللہ را دا دین پروتنور عبادت نشتی انا ببرو دا کرا پابندی را کلا او بودو رب او دعو ربکم درب نغوائی نمانایو کی او بودو ربکم دعا نمراد غختل ندی بلکہ دعا نمراد عبادت تے نو عبادت خمانگو طول مز اللہ لکو رجی اللہ لکو دعا مانا خود ندادا شاست ابدا مانا ذکر کی حجت اللہ کی وی زن و خلقو چی دعو دعو مانا کری دا پر بودو سردہ سے ندا مراد تین انما المراد هو الدعا لا غیر دعا تین امراد دا او دو عبادت چکڑے دے راہی مطلب داو چی دعا عبادت تے پدی تا پویئی دعا عبادت تے عبادت دے غیر مکاو دبل نئے مغوار داندر چی دعا عبادت نئے امود رجا عبادت تے نو تحریف پا کی تکی نو حرفون الکریم من بعد ما عقل کلام اللہ سم حرفونو من بعد ما عقلو دا سوک دی علماء دی هو العلماء مجاهد رحمه الله تعالى معنا کرے محرفین دی دغه علماء نو توی دی به زمان منی ست نه منی او بیان بکای دیما فرقا منافقان دی او کرا چې مخشی ایمان والا سره وی آمنا اچ زال لشی زنی زون سره نو وای اتا سوای دوتا چې پرانست کړه دا علم در کړه الله تاسو راي یهودو انصارو کی دوستانو مر گرتیا گانی و سرا اگو بتا پوسو کو رمولی سی برشتیا ہوا ادا سقی سرا اب یہ سید اگر سرزا پیغمبر دے حق پیغمبر دے نو چی بیا بزال نشو آمی بروی ما تا خود دی مولی سی بیلی چی دا پیغمبر دے خود دا خبر منو نو دو بزال نشو ناغتو بیا لکا تو آئی دا خبر دے خو مخی کئی یو تعلیب ببل تے ولی دا خبر کئی یو تعلیب ببل تا ہوئی استاز بوئی ولی دا خبر کئی اتحدثونهم بما فتح الله عليكم روایت سوتا کہ ہونا پرانستان پرانستی اللہ تعالی سامان علم در کرے دے فتح الله عليكم معنی کہ کنجان دل پناس کی در کری دی علم تاسو بوکری غزو تولے ہے کہ تاسو توے نو بیا بن نتیجہ دای دوبا دلیل ہوئی تاسو رب تاسو سخا قیامت کی بیا ہوئی چمنگ تدی مولا ویلو لیو حاجو کم بی ہند ربکم امدد استفام مقدر دے علیو حاجو کم تاسو دو تزاز دکوائے چا سبا تاسر مناظری شروع کی ساسو پر رو باندے ستا پا کتاب تاسر سبا مناظر کی ولی دیسی کتاب لے کے مولا کتاب لے کرے دے نابل را غرے دے ستا دے کتاب نستا پا کتاب رات کم تا پلان کی کتاب کی داوی لی دی بلکی دے داوی لی دی بلکی داوی لی دی ندے بنوی چارمان نے مدار کتابوں نے لکھلے جو زما پہ کتاب بانی ماں پڑھی زما پہ کتاب بانی ماں سر مناظری کی لیو حاجوکم بھی اند ربکم این پہ گئے تاسو کا مخلوق وقوفانو دا خبری والی کوئی دادا شدر کچمخ کی تاسو منافقانو باب کی لسی چی ماندار سر بیوزی شبے آمننا ویدہ خلاو الہ شیطینیم قالو انما کم آمننا منگمنو نو خبر بیولا دستاسو خبر سیده دی پا حق پیغمبر دی یا دا مسئلہ صحیح کری دا تای والی نمانی دا تپرید دا ما کار خود تا تیسی ویلی ندش سر بیمان راوڑی این دی پوچ اللہ پتا پتا دا آغاز چپٹی ساتی دا پیغمبر دا حقانیت مسئلہ واغا چتر گندی خلاف و دشمنی نفی دا شرف کر علم شپا گم دل رالا پینزو دا رمک کیویلی و هو بکل شین علیم انی آلم مارا تعلمون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الم اقول لكم ده سلور ده پنجه ده مخی ذکر شی شپگم دل راغه اللہ پار سبانی پیوگی یعلم ما یسرون و ما یعلنون الحمدللہ الحمدللہ صفتون ده خدای توب اللہ علم پا غیب و اللہ پیوگی ترگند و پتبان نبل توکو او دا مانا او بدو ربکم اقیدر علم غیب رب لسات دا عبادت تے بل لے ممانا کبل لا تجالو للہ اندادا اللہ صرف پا علم غیب کی سوک مشرکو آئی شرکو را مکورا اولو را شرک آئی دنیش نشتر کرے اللہ او بیا روزی در کئی پلار نکی دل پیدا کریو نکی دل قدردان کریو سجدو تا فرشتو کروا نو امانا دا الحمدللہ ادی مانا بانیولو خدل للمتقین کتاب ہدایت تے زان بچ کے ان کو لا خبرو تک چالم الغیب اللہ علیہ والتوکن اللہ رو تخوی نچے سوک زان مچ کے اللہ چی نبچ کی ناغو تو غگ نہیں دی دائی ذکر کرد امینو ممیون درم قسم شتیپ کے تامیان مقلدین دی و تقلید باہت و تقلید شرکی تقلید دو قسم بارے دے یو تقلید جائز حسن یو تقلید ناجائز قبیح عقیدہ کی تقلید کول زکا یوم انم چزما پلار یومنی زکا یوم انم اللہ چزما استاد یومنی بل سے خبر پکی نشے دا تقلید ناجائز دے حرام دے وہ زکا منم چسمک داغ پزمک اوسم داغ آسمان کیم داغ روزی میں خول داغ جامرا سکھاوا زکی یو منم استاد را تا دا سبق را تا استاد ویلی دا را تا پلار ویلی نو ٹیک دا نو تا سردانیش دی خوی زکی یو منم چی پلار میویلی دیسی ایاد سکوم دا ناجیز دی دویم تقلید دی فی الفروع ما تا پت نرگیو اجتحادیاتو کی پا فروع کی حوادث لا تعد و لا تحصا دی ادائی ادلا محصور دی معدود دی زنش معلومه لای چه دا مسئله دا کم دلیل دلانده دا سوگ دسی عالم ده چه اغتا دا غپتا لگی ناغ دیخ پل منی نو چه دسی نده ناغ با دخوا عالم منی اس دا دل تا دیو عالم من آلتا دا بل من آلتا دا بل من آلتا دا خمان لدی دا تشهی دا دا نفس غلا دا دا داغ دا تخواخ کاری گی یوا دا غبل مسئله تخواخ کاری گی بلا پس دا تخواخ دا تا دلیلون توازون شده دا نشده نہ خدا کوم نو استاد نفس غلا دا نہ داتا تشہی باندھ روانی نہ غلط روان دا نفس پہ خون روانی دی تعلیمانو نہ جائز ویری دی دا نفس پر رضا بانی تلی خا علم دی تحقیق کولی شی پلا مسئلہ بانی جی نزی دی کنا دا قرآن و حدیث پر رنا بانی کولی شی اغمانا دا ابتداعا جائز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہوی اگو بے بس دے یو منم دلیل تا پوسی تین دے کرے نہ دا جائز دے خو صرف پا دی چی زکا یو منم چی دے رہتا ہوئی دا دپ ویلو یو منم دا خبر غلط دا صحیح ندا تفصیل معلوم کا آغا سان دے زمکای دا اسمانی دے زمان بلے بلے دا دلیل لی افرو کی تقلید خو بید تقلید نکار نکی گنو ستید دونا نخواندہ خلق امیون امیان دی نپویگی مطلب دی کتاب دا اللہ بید دروغونا دروغ کسی دیری دکڑی دی او گوروی دا اولیاء واکی زمرا برکاتا چولے دی اللہ ازمرا سر دے پہ کتا مر جون دی کی الا امانی یا او گوروی قرآن کی چولی ایو دریبو ببازیا دا مر پا غواوائی جون دی بشنتا سو نمانے کرامات نمانے وی معتزلہ پیدا شیدی بعد الموت کرامت نمانی بعد الموت کرامتی که بعد الموت اکرام دی کرامت پا لاس و پوستر گو غوگو سرگندیگی نچه مرشوز لاس و پوستر گو غوگو کار پر خونوز با کرامت را دی وست اکرام دی اکرام بلا سببین دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کَتُوِ کرامت تے نو کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ نو اندو مومانا اغام دا کرامت خواهن دے او کرامت عزت تاوی اللہ عزت ورکی مڑی دا دا دو پا ذریعت خبر ترگن دے کہ نئے لاس نخپا نغوگ سشے نشت دے خود سا علامہ اللہ سرگن دے کی نو دا تکریم دے یا اکرام دے فدی معنی با ذکر کی رجل مؤمن وجعلنی من المکرمین اکرم ایزا دیدت مندنا زما اکرام او کا قدر دانی دائنی دیویری وجعلنی من الصابر کراما وجعلنی ممن لہو کرامتون چیزت دیغن دیر مکرمین ذکرما دیزت راکرشون زما ایزت او کو اکرام و کرامت کے فرار کرامت بسببین یہ اثر اللہ چی اکرام بلا سببین دے اثر اللہ چی دل کی زیادہ قدر دانی دے زیادی ذات تے خب مرکی کی اسباب دل تا کی اغا اسباب نشتے کیا ختم شوئی نپوئی پا مطلب دے کتاب اللہ معنی بید دروغنا و اولیاء اللہ مرینا انما انتقلون من دارین اللہ دارین دیوی کوٹینا بلی لارشی مرینا نمانی تا صدا حدیث ہوئی ولی نمانو من دارین اللہ دارین دی دنیا نا آخرت تلاشی دی دنیا نا بردخت تلاشی دا منم و توی نمری ادا کوٹا بلا نو کوٹا دی دنیا وان دی کوٹی نا بلی لار اللہ سخه اکرام شده اللہ امانی یاده پا خبلو ویلو نپیگی نپیگی مطلب دی کتاب بید درو غنا یا اللہ امانی یا بید تس دی صداگان خالنونا لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات مختول مقتول بو تو خیر دے ٹوٹے ٹوٹے شے بو مر نہ دے خو خاص خاص کرے شے دے بیا خبر ادم الا مانیہ بے خیالوں نہ یا بے درو ہونا بے بے بنیا خبر نہ پدری پیگو مطلب مانی نہیں پی دے سڑی پر سارا مناظرہ وا وے سمسارا پا کر کے پا نہ پلی تے خورا کی خدی او کو خنری وے خدی وی دلیل سے اللہ قرآن کی سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا اغدا اسرانا سمسارا کرا او سمساری سپا دی جکڑے وی ندا پا کرا جمار دی کی گی وار دی کی گی وی دلیل سے دی وی دلیل دی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق وی دی دی دا غیب فرمائی کس تنیز بدتی جمع کسا ہے قرآن وی کنا بل سخونی دا بی بنیا دا خبر دا الا امانی یا بید دروغنا الاکاذیب امانیت امنیتن جمع الاکاذیب امانیت امنیتن جمع دا دزر سودا ارمان حقیقت تشینی چه تش دسر خیالونا سودا گانی دی الا امانیت لیکن تش لستو امنیت پا مانا دا قرآن بانی تمنا کتاب اللہ اول لیلتن و آخره لاقاه امام المقادری حسان ہوئی رضی اللہ تعالی دا عثمان سے مرضی ہوئی تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ واخرہ لاقا امام المقادری دشپے دا اول نے قران شروع کرو پاخر کی پا قران معنی مر شو تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ تمنی داوود الزبور علی رسلن اللہ کتاب الوس دس پارام لک داوود چی زبور الوس اخر کی مر کے شہید کا تمنا قرا باندھی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيه سوره شجكم دوما عارفانو کړی دا بے تش دلوستو مړنه دي اقرات کی او دا شان ته پیاز کی په مطلب باندې نه پوي او نه دي دو لیکن خیال کوي پنه کا قربان د حق زون دو مفعول وای مفعول شته فعل القلب یو نشته حذف اختصار ناجائز دي یو ذکر کی بل پردی نوې ناروا دي او حرف الاختصار جائز دی قرینه و دوار مفعول حذف کا فضل دی چی دلی دی او چی یو حذف که یو پری دی لکا نیم حذف که نیم حذف پری دی ده کلمه نیم ناروا دی اولی ناروا دی ذکر ناروا دی چی در دوار مفعولون پا حقیقت کی یو شده مانا ده دی اگر مستقیم انا مانا رواخلا اگر بلتے مضاف کنا دوار یو شکو علب کی یو حضف جائز نہیں دے دوار اختصار جائز انم اللہ یظنون بی آبائیم خیران دو خیال کی پخپل مشتران پارا خبرہ کے دا حق او دن ایک ایو دا خیر دا دو نو پا دی مانا باندی روان دی نو تے دے بس ہمشی چرتا سنورم فویل للذین اکتبون الكتاب یو قسم محرفین دویم قسم منافقان ادریم قسم امیین مقلدین پر غلط اور صحیح کی فرق نہ کی اسرارم قسم مفتیان مصنفین دی پکیتا مفتیان دی فتقیلی کی کتابون ری کی دزاننا اگر خلق کی خوری پوسٹری خوری کاغذون خوری لکون خوری منہم اشتے پکیتا قسم ہم نو دی قسمان تتاما کئی دے وزما خبرو منی چی اگر پا مسئلہ کتاب لکلے دے دنیا تینا خبر شید اگر نے رجوع کئی اگر نے واپس کی چرتا ہم نو تباہی دا ورکا هذا صنف آخر من اليهود وهم الدعاتو ودا بل قسم دے دی یهودو او دا اگر دعات تی بی دینے طرف تا الدعاتو الی الظلال بی الزور ابن کثیر مانا کئی نور چدا کارونا کئی نرکد و تباہی اولا چی لکی دمسالی یکتبون الكتاب لکی دمسالی الكتاب من المکتوب لکی کتاب بیایدیم پخبر راسو تمانا حقیقت شید در راسو دے ابیا وائدہ دا اللہ طرف دی حضرت نسبت کی کتاب میں لکلے پا مسالہ باندی ہوئی حضا میں نے نامی سے خیال کی ویدہ دا اللہ حکم لکلے پا خلب امیوی مسئلہ بیوی کلا هذا من عند اللہ دادا اللہ طرف ای دو قرآن تفسیر کے دیزان نولی کی دادی سمت لبدی هذا من عند اللہ دادی چلکم دادا اللہ طرف ای قاضیو افغانستان کے شاہ محمد لنگ گورو مسئلہ بیوی کلا دا امیر دی طرف نامر دا چم یقینی شی چه تاسو اولی کنو تاسو بداو سروایا چه دا حکم دا اللہ و دا پیغمبر دی نمازه که حکم نشه محمد لنگ با رسوت و آغس افیصله به دروغ اولی کلا او بیا بیو هادا ما قضا اللہ و رسولو دا فیصله چه اللہ کرده و پیغمبر کرده ما اکرلا و اتم می قولونا هادا من عند اللہ بیاوی دا اللہ دا اللہ طرف دی پا خلووی پا کتاب کیولی کی یا عمل باندی امی چی کتاب لکلے شوی اگر دا بودی سیی اپا دین پیدا غلط دی که امی تجھے چی دا کتاب خطا دی پا غمانی بدل گی او گرو کتاب تا دا خطا ہوئی یو ملا خبر کولا دا خبر پلار پلاری ناس تو خکونو لوی استاد جا دی دا مشر استاد بیا دی دا سمسرای اکرون نمانی پکر نواتل دا وی ما دا خبر اکرون ما دا خطا دا وی دا سیی دا نی کتاب روا غص اردو لکھے کتاب کتاب دا مسئلہ پدی کرا ما تو دادا دا خود کتاب دا احمد رضا خان لکھے دے اگر خوڑے ناکار سڑے چپ سے خان جی روی چاپ کتاب دے تو جدا خطا دے یعنی چی کتاب چاپ ہی نہ خطا نہیں اگر احمد رضا نہ خبر ہو یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ بیاوی دادا اللہ حکم دے کرامات الاولیاء ابن حجر کتاب لکھے ہے تمی او گول نو حیران بپا چھ خدا دا ٹول کو پرون د کمر ہے ذکری دی دا شان تنور هذا من عند الله یوسف النبہانی د مصر یو مولا یوسف بن مانی ان نبہانی کتاب لکھے ہے الفوائد النبہانیہ چھ تو کو پرون د ٹول پا ذکر دن نکڑی دی یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند الله ویدا دا اللہ حکم دے امی ویدا دا اللہ مسئلہ چی دوی لے دا غوی خونے نو دا غیرت کرے دے دا لوسی نسی اغاولو نمی خیرے عجبا نو لے خیر دو جلدو کی دا کتاب رد لکرے دے نو دا چی کتاب لکی نو حاضا من عند اللہ دا دا اللہ طرف دی خرق دوکا کا غرق کا فوال اللہم نو تباہی دا رکو دورا چی لکی کتاب بیا وای دا اللہ طرف دے سل کئی جو اخری پاگے بارے معمولی اور نم دو دنیا اقتدار شوہرت کتاب واخلی جو حکومت نہ پہ نام واخلی کمر کی اور کہ وہ حکومت کتابوں چلی کے لے کے بادشاہ امیر کو نمبئی نکل اگر ویلو کو نہ ہو پٹیر نام اور کو سندا کر شور و شیر وہ کتاب نقاب کشائی کو کتاب الی کی ملاقات کی اللہ سکال کی کتاب پروت کے مخلوق برا غون کی سشے دے نند پلان کی کتاب نقاب کشائی دا پردت نہ لرکو بربنڈوی اگر وہ پرمال کی نظر سے امید پروتی نہ خلق راپا سے پردت نہ لرکی کتاب الی انامون اور کی حکومت پہ منام اور کی لیشترو بی ثمانا قلیلا فغال اللہ مما کتبت ایدیہم اور دیو وقت کیوں لیشترو بی ثمانا قلیلا تجارت تے کنا شیب کی نہیں وہ تو غل بولی کی اپانی بتوری کی پریس کی چاپ کی کتاب آنے لس پنجر ہزار روپئے والا گرے آپ لس لس روپئے بانے چن سخر سی نشپیتا اتیا ذرا پیوا لی اللہ کی اور نملا پیوا لی اور زما کتابوں نہ خرچ ہو لیا شروع بھی سمان قلیلان دا ٹک دا کتاب دا اللہ در ازاد پارا لکھا صحیح لکھا بے خرچ کا دوارا کا رو شب کیتا وہ کتاب خطا دے تو پارا شہرت لکھ دے اور پیسے پوا سے لیشترو ہوئی زکا علیمان ہوئی مارانا گنگو ہی وی رحمہ اللہ تعالی دمبتدیعین کتابون خرطول او اغسطل دوار ناروا دی اولی ناروا دی دا غصر تعاون دے کنا لا تعاونو علی اسم والعدوان پو گناہ کی دیو برسل اللہ سنکائی تعاونو علی البر والتقوی کتابون دا سنت واخلا کتابونه د حق واخلا پخ پله واخلا واخلا خیراتی نو نور لورکا واړه کتابونه دي خیراتی واخلا په بای باندې بیا خیراتی تقسیم کا صدقه جاریه د دینه بل له صدقه جاریه نشته ما کتاب یا حسن علی لیبات کی ما تفصیل کړی دی صدقه جاریه دی وخت کې صدا سکولونه جوړول مکتبونه جوړول د سرکاری سکولوں اور مکتبوں پر مقابلہ کی کہ پاگے کی عالمانی نیکان ماسٹرانی اگر وڑو تو دو وقت نے تربیت دی دین ورکی دا جوڑل این جی اوز جوڑی نو چے دوی جوڑ کی دا سنتا اسپتالوں اور جوڑل دوایانی دواخانے جوڑل چے پاگے کی داروگان خیراتی اور کولے کی یا پا ارزان قیمت بانی اور کولے کی چے مسلمان بلت متازہ نشی جن کول دا سبق زینو جوڑول چی معلم و استاد جنے دا پردیزے دا سکول دی علاکانو جن کول کتابون دی دین ورکول غستل او صدقه جاریه دا لوی خیراتون نغت خیرات تے چی کم کتاب دا فائده دے آغا کتاب پا خپل پیسو چاپ کی خیراتی تقسیم کی یا پارزان قیمت باندے یا کم کتاب چی دا قابل دا چاپ کولو آغا پا اردو دے نو پا پختوی کی پا پختو دے پا اردوی کی اب یای چاو کی پاردان قیمت یا خیراتی تقسیم کی السدقت الجاریہ والباقیات الصالحات دا نئی عالم شتے عالم تو ہوئی چی تا مسئلی لکا دا ضرورت مسئلی دو آدری تلور لکا صدقہ جاریہ دا زبی چاپ کم پا خوارا پانا باندی اور دا خواری پانی با پا بشام کی با دیوالون لگو جماعتون کی بلدتا چی خلق دا دین خبر شتے الصدقۃ الجاریہ اور دادی الاعمال الصالحہ دوڑے خیرات نہ دے سنڈا لالول خیرات نہ دے اگر خو مولا یو وقت دوڑے تاور کرا بیا صدقہ جاریہ دے کم دے کی اوبنشتے کوئی اولو کنا اوبنشتے پی پول راولا دا پتو اوبنشتے پتو لولو آلو باسا یو زی کی دے بیلی ضرورت جنیٹر لولو گا الصدقۃ الجاریہ و پختون با توک سم کی اوی خیرات خدا دے چھ سندا لال کا خر لال کا خلق پر جمع کو خیرات یو کو بس دا خیرات اخلاص رسول صدقے جے ددی این جی اوز مقابلہ مسلمانان دا ددی پ مقابل دا حریک پ تحریک پکار دا مشن سکولوں کی بی دینی دا پبلک سکولوں کی بی دینی دا دے دے کہ دینم دے خوار تا عمر کی جو روڑے قدر مومی الکانو تے سکولوں کی پزونو نہ چولی او ور شکل لو جو کرے دے پیرنگانو دی بی دینو دولا جوڑ کرے دا دغ اسکول مقابل دا سرک پا بل طرف باندی اسکول جوڑ کرے شی اسلامی تعلیم پکی شروع شی دغ دیو سرائی دا حکومت نمنظور شی اغب ہمی اسلامی تعلیمی اپا تون تیو باسی پرتو گلوا چی کور تیو باسی اغیر پا دیو تا خکولی کمیس وا چی سر سرطور دے توپیو لور کی سر سرطور دے رومالو لور کی دا بکائی دے طریقہ دادا صدقۃ الجاریہ دادا ملا پخلوا دینے کی جملہ بوازن کی ملان دیواز گئی تا تم رخشی سو کا کنا اللہ مال در کرے دے قدرت در کرے تو سو کا کنا وقبل سے نکی اولا ہر سو علا بالا بگردانی مولا اد مولا سر دم را پیر لے چاگا ویا ویا دا زمان پر سر دے خوی دے غر کسارو چاد کہ علا بالا ستا پا دے پیر لے سر پا ما بانی والی تا نہیں مسلمان ین قضون آہد اللہ من بعد میساقی تا لاؤز نہیں کرد لا الہ الا اللہ تا لاؤز ما تا یوسو تا بانی فریضہ دا دا ضروری که پا دی کسا بی شروع کرن دا انجیوز با ختم کی که دا نکل نو دا با هر کور تا دن نکی هر کور تا اینه که براو باسی نو بی پی اخلی سمنان قلیلن معمولی واز اخلی دا بلنده پی مرک چه دا گوی دلیلون تی معلومی دا خدا را چا کار دی چه علم می کنن دا خدا را خر خدو خبر نکن عالم دے د مبتدی کتاب اخلی د پارا د دلیلونو معلومولو ا د پارا راغه د عقیدی د پارا د رب چرت حکم دا ٹھیک ده موسی علیہ السلام کوئی زمانی کې کړی دی نورم بیوم خو چې دا نه اس سودا دا یا علم نشته چې دا غیر رد کولې شي نو دې ځان له وسوسه کړی من الناس من یشتری لا ولادیس به فایده خبرې اخلی ځان په غلطی یا به بل څوک ګوري غلط به کی ماغستی سی کتابون از مبتدین و ماغستی اخلمیم وی گورم ندا پیولی کم چی دی کتاب بید کامل علم والاونا کتل حرام دی که دایو کود مجرم شو گنانگار شو نجرم پخپر آگار دی بی پخپل مکتبه که پی دسی زی که کیدم چی بی زمان واحد اولا شریک الو بل چا تنی مالو چی سوکی روانه که دایو هم چی سوکی اونو بوری دید پار نو بیا دا پکار دا چی کم علم دی اغی اخلین دی پی بیمانه کی بی دینه کی بی ندا خبر از دی مانا کم بل صرف ده تجارت تا پارا دلیلو نو نمعلومه خو کتب خانه کی کتاب خرطم دا خرطی ناجائز دی کتب خانو وارا وی مندهی که چه کم شه خرطی گون آغا خرطی کنا تاج کم پانه وانا با صحیح قرآنو نچاب کن نو تجارت او دنیا داره دی حد تا رسول چه دا قادیانیانو کتابونو اس چاب کن دا سبحان اللہ احمد رضا تفسیری چاپ کرو اس بن شو سعودیہ والا بن کو او فتوی شائع کر دائی چاپ کرو کنز ایمان پرن بانی دا شیعگان واغا چاپ کئی وی تاج کمپانی دیر سید خلق پاغ دوکا بانی دی دا کتابون خرطی حرام کی ناروا کی دا گٹ ام ناروا تجارت ام ناروا دا خشاعت دا منکر کی ان اللذین رو حبونا تشیع الفائشا ماوی زمانی کو ام دا کار کرو یعنی دی بی دینو خبری تی غوگی خیو اور خو کتاب نو خوگی اختی خیو موسیٰ علیہ السلام مناظره دی بی دینو سرا اگو توی القو ما انتم ملقون لکه سوی توی راکا کتاب دی سا کتاب کی سری جزر و گورم القو ما انتم ملقون او دیل علم پکار دی زما دینی که موسیٰ علیہ السلام و این نارین تو بلو پکار دی ار خر خودی دی کتاب را خیو دلیل معلوم دلیل نمعلوم ازان پی پلیتای جواب دی سغنیش نو پلیتی گی پی ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا او بیا وای دا الله طرفان تباهی دولا سبب داری چی لیکو اولی کلا سنو دو او رو کار دولا مما اکسیبون دا سنو چی پیو گت لغنوم تصنیف دا کتابونو افتاگانی فتواری کلی دا مور دا گل فتوا دا وی دا صحابی کافنو بونو لستل برکت تی بکیتا خیر دی بکیتا فتولی کلی دا چه جماعت شاعت و توحید و سنت و علا پسی چه حیات دنیاوی بردخیه نمانی پا دو پسی موز مکروی تحریمی دی دا موز حیات دنیاوی نمانی جسدی و انصری نمانی نو دی کسان دا کسان آل سنت و جماعت دیو بندیان ندی دیو بندیان نا آل سنت و جماعت ندی دا دا آل سنت و جماعت نخاری دی اپا دی مهرون رو لگولی دی اپا دی من دستون کلی فَيَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ذَا صَحِيفَةَ سَلَادَ عَلَى سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَتَبَاشَرَ التَّبَاعُ فَصَدَّقَ جُلُكَ اللَّهُ سُنَّةَ صَوْدُدُ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ تَبَاهِيدَ دُولَا چوي گٹل پی انو شورہ دیش پیو گٹل دولا تباہی وسوندا حالت تے پنزم قسم یہ نو تسوے دی ایمان راوی پنزم پر کیو ہیں عقیدہ گندا او ہماری پلیت اوسخا اپدی پاس جنت لبزو تپوسو کندا خلکن ایتاس جنت لزئی رو کنا جنت لبزم پر جنت پر نیم لگا نستا عقیده خود تو زخیان دا عمل دی دی اندوان دی اشکل صورت دی پیرنگیان دی نو پا کم تبانی تجنت تا دی اندوستان تا نشیت لی بید پاسپورت دی ویزانا دی جنت تا بید ویزانا پا تلار شی ویزانی شی و پاسپورت و جنت لبزم وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودا ویلی دو پلیتی بیانی تحریف کئی دی ایمان تم بتی سو کی منافق دے دی ایمان تم بتی سو کی بیا تقلید کی دخ پر مشر دی ایمان تم بت پبی دینے کی دی ایمان تم بتی سو کی بیا دے سر مصنف دے کاتب دے مفتی دے ابی دینی لکی نو دی خیر تم بتی سو کی سارا دے دین و جنت لو منگ زون دی خیر تم بتی سو کی دی ایمان درولو تم بتی سو کی اداول پلیتی ذکر کئی بی دین علی گیا دی بی دینی خورای او جنت تا با پیزو او تا دین خور نکو چی پا دیبانی جنت تسلنی دی لا جنت تا پا دیبانی تا سکارو نکو وقالو ویلیو دو آئی لن یدخل الجنت الا من کان هودان چری نشد جنت لیکن آتو چیشی پا دین دی یهودیت دی موسیٰ علیہ السلام او بیا داموی لن تمستن النارو الا ایام معدودا لیکن روزی دشمار دشمار دی مانا لگی دی چی دیری شی نو بیشمار شی یهود باوی لن یدخل جنت الا من کان هودان اتاس وزو زخل دیو آبیان لن تمسان نار نو برسی دا عقیده دا عیسیان نوم دا سورت علی عمران کیم دا ذکر کی دو لن تمسان نار الا ایام معدودات لیکن سو روزی کمی بی دا گوڑ تفسیرونو کی اللہ جو طور سے معافی کی ہر مفسر دا لکری دی تقریباً ہر مفسر لکری دا چی دا چوئی چی لگی روزی نا روزی آگا دی چی زمانگا مشرانوی دسخی عبادت کرن موسیٰ علیہ السلام چی نو دسخی عبادت چی شیو نا دغ روزی دی اگر تلیخ دی یا سکم دی دغ عمر قدر منگا دو زخت کچر تزون و زبان نور بانی منگا تیوزو بیا که دا وابیان پاتی کی لن تمسن النار امون روزی دا عبادت تسخی یا خود تلیخ نوی خود تلیخ شوی فرض که تلیخ شوی دا دی نو عبادت تسخی چا کرده و مشرانوی کرده آغو بیا توبه اون وقت کرده اپا توبه اعلان اللہ دا کرده چی معاف کرده فتاو علیکم انهو هو التواب الرحیم اللہ تا توبه قبول کرده آغای معاف کرده انوسی تر قیامت چرا روان دی منگا با تور دوزخ لدو نو ارامی توب چا کرے دوزخ لبا پی سوگ دی لا تزرو آزرتن وزر اخرا اگر وزر خدا گو اخو دو ندی او دا اگر وزر ناغو توبون وقت کرے اللہ معاف کری مو نو سنگا دوزو تی چنا که معاف کری دی خود پلرون سکے چی منگا دوزخ لدو یو کرے اگو نو دوی سنگا منی دے مغا اللہ معاف کرو نو بیا پہ سنگرہ للہ بنیادی نشتے لکلو طول دی ما توریدی دی دے کدر خط تفسیر کرے دی رحمہ اللہ تعالی ما تاویلات کی اغوی دا سندا سخی عبادت اغو کرو معاف شی دی دو کرین دے نو پسنگ پدان راولی دا تے ندے مراد بلکہ مراد دا دے اللہ یا معدودا لیکن روزی ہو تو منگ کوناہو رکڑی دی نیو تو روزو لکا منگا اللہ بوزی و بیا بوزو دو نور و خلق و پشانتا نیم دلام دی خارو و لگی و بدارو دی زمنگا نسل پاک دی دانبیا و اولادی و اول خوشتین دوزا و کشین و دیر معمولی و اطلق ادری بایی ادا نور خلق و بکیتا پراتایی مطلب ادا دو سخی و دو غواق کسا بکیتا نیش داده که سخی و غواق کری یو دی صدا بالله و کولی کی لن تمستن النار چریو بندر سے انبانی اور لیکن رضی ہو تو وہ آیا تھا اتخذت من دلاللہ حمزگانو یو حضب شیر اتخذت من دلاللہ اینی ولی اتاسو اللہ سخا وعدا وعدا پسدا فلا الہ الا اللہ سر عقیدہ عمل دی وعدا دا اللہ سر اوفو بیادی نو اللہ ولو اوفو بیادکم زم لوز پرکم نو کدائی نو چری خلاف نکی اللہ دلوازی کلوز نہیں اے وائے پا اللہ بانے آسو چی پی پوانے دلیل سغنشترے دلیل نشترے بے دلیل آرہا پا دین کی بے دلیل نہ منظوری کی لا تقفو مالے صلقہ بے علم بے دلیل پس مروانے گا حق خبر خدا رس بلا حق را بلا اولینا دلن نفی کی کنا دن نفی دو پارا جواب کی راضی بلا راشی بلا اولی بنا دے جان نملا یعنی زائبا چاچو اکڑو بد گیر کرے بد ہوئی دا خلق جہنمیان دی ادو وی پا جہنم کیا میشا بد اکڑو بد و گیر کیا میشا جہنمی دے خوارج و معتزلہ و دلیل دے اہل سنت و جماعت ہوئی لا نکفر احدا بذنب امام ابو حنیفہ ہوئی اہل سنت و جماعت عقیدہ دادا حدیث مستدرک کی عمرہ دی دری خبر دی من اصل ایمان ثلاثت من اصل ایمان دری خبر دی ایمان بنیاد کی پہلے کی وہ خبر غلا تو کفر ہو بے ذنب ایماندار دو گناہ کرو پوجبان تو کافر موا نو شرک گناہ دے کفر گناہ دے پہلے وہ تو کافر نو نہ نہ اگر خود کو ایمان مقابل لے نو کم گناہ چی دی ایمان مقابل نہ دے پہلے وہ تو کافر موا کم چی دی ایمان زد دے اگر خود گناہ ہم دے خود ایمان زد دے ایمان خود ختمی نو چی دے کفر عمل کی نو کافر بھئی نو کفر عمل ندے منزیو نکو روجیو ننیو ابلسو نو گنانگار دے مجرم دے دا اللہ پہ اختیار کی دے سزا اور کی کیسے معاف کی قانونی سزا اور لشتے توبہ تی نہیں وقت کلی اللہ جو توبہ تی وقت کل اللہ معاف کی اور دے دے خدا معلومی کی چو گنایو کو نو دے جہنمی دے خوارج وی معتزلہ گناہ کول سر گناہ کبیرہ کول سرہ بند د ایمان نوزی پدے اتفاق دے پدے خبر کیوں اتفاق دے جی بیا با ہمیشہ دوزخی درم خبر دا جی دی ایمان نہ اوت